นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นฟังธรรมกัมพุทธะสังขารูปะปฏิสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่14ก็ที่318มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเหตุสำเร็จความปรารถนาคือสังขารูปะปฏิแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอจงฟังเหตุสำเร็จความปรารถนานั้นจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวต่อไปภิกษุทั้งหลายเธอผู้ใดในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาแล้วเมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลเถิดดังนี้เธอก็ตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งกษัตริย์มหาศาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเธอเมื่อมีความปรารถนาดังนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเถิดดังนี้ก็มีหรือปรารถนาว่าเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งกราบดีมหาศาลเถิดดังนี้ก็มีเธอพึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งพราหมณ์มหาศาลเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งคฤหบดีมหาศาลภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาถ้าเธอได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นดาวดึงมีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขและเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหาย แห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์เถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดาวดึงส์ภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกเธอผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นยามาเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นนิมมานรดีได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นปรินิมิตะสวัสดีมีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขเธอก็มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรินิมิตสวัสดีเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นยามาเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิตเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดีเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปรินิมิตะสวัสดีภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังมาว่าสหัสสพรหมมีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขภิกษุทั้งหลายสหัสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสหัสสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีในตาดีวางมะขามป้อมผลหนึ่งในมือแล้วพิจารณาดูได้ฉันใดสหัสสพรหมก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุพันหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในสหัสสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสหัสสพรหมเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้น ภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งชาติสพรหมภิกษุทั้งหลายก็อื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังว่าทวิศาสสพรหมได้ยินได้ฟังว่าติศาสสพรหมได้ยินได้ฟังว่าจตุศาสสพรหมและปัญจศาสสพรหมเหล่านี้เป็นผู้มีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขทั้งทวิศาสสพรหมติศาสสพรหมจตุศาสสพรหมและปัญจศาสสพรหมก็ย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุ 2,000 บ้างตลอดโลกธาตุ 3,000 บ้างตลอดโลกธาตุ 4,000 บ้างและตลอดโลกธาตุ 5,000 อยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในพรหมเหล่านั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีในตาดีวางผลมะขามป้อม2ผลในมือแล้วพิจารณาดูเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีในตาดีวางผลมะขามป้อม3ผลในมือแล้วพิจารณาดูเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีในตาดีวางผลมะขามป้อม4ผลในมือแล้วพิจารณาดูหรือวางผลมะขามป้อม5ผลในมือแล้วพิจารณาดูได้ฉันใดทวิศาสสพรหมก็ย่อมแผ่จิตไปสู่โลกธาตุ 2,000 อยู่ติศาสสพรหมก็แผ่จิตไปสู่โลกธาตุ 3,000 อยู่จตุศาสสพรหมก็แผ่จิตไปสู่โลกธาตุ 4,000 อยู่ปัญจศาสสพรหมก็แผ่จิตไปสู่โลกธาตุ 5,000 อยู่ฉะนั้นเหมือนกันแม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในพรหมเหล่านั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งทวิศาสสพรหมเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งติศาสสพรหมเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งจตุศาสสพรหมเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งปัญจศาสสพรหมเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งติศาสสพรหมเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งจตุศาสสพรหมเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งปัญจศาสสพรหมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังว่าทัสสะศาสสพรหมเป็นผู้มีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขภิกษุทั้งหลายทัสสะศาสสพรหมย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุ 11,000 อยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในทัสสะศาสสพรหมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เป เปรียบเหมือนแก้วไพฑูรย์งามโชติช่วงมีแปดเหลี่ยมอันเขาเจรนัยดีแล้ววางไว้บนผ้ากำพลเหลืองย่อมส่องแสงเรืองไพโรจน์ได้ข้อนี้ฉันใดทัสสะศาสบรมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุหมื่นหนึ่งอยู่แม้สัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วในท่าสะศาสพรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้เธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งท่าสะศาสพรมเถิดเธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งทัสสะสาสบรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังว่าสัตตะศาสพรหมเป็นผู้มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขสัตตะศาสพรหมนั้นย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่เปรียบเหมือนแท่งทองชมพูนุชที่เขาหลอมด้วยความชำนาญอย่างดีแล้วในปากเบ้าของช่างทองผู้ฉลาดเขาวางแท่งทองชมพูนุชนั้นไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองทองนั้นย่อมส่องแสงเรืองรองไพโรจน์ได้ฉันใดสัตตะสาสบรมก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมน้อมจิตแผ่ไปตลอดโลกธาตุแสนหนึ่งอยู่แม้สัตว์ที่เกิดแล้วในสัตตะสาสบรมนั้นก็น้อมจิตแผ่ไปอยู่ได้แต่เมื่อเธอมีความปรารถนาว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งสัตตะสาสพรหมเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความเป็นสหายแห่งสัตตะสาสบรมภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเธอผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นอาภาเทวดาชั้นปริตตาภาเทวดาชั้นอัปปมานาภาเทวดาชั้นอาภัสราเทวดาชั้นสุภาเทวดาชั้นปริตตสุภาเทวดาชั้นอัปปมานสุภาเทวดาชั้นสุภากินหาเหล่านี้มีอายุยืนมีวันนะมากด้วยความสุขและเธอเมื่อมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราเมื่อตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอาภาเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปริตตาภาเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดา ฉันอัปปมานาภาหรือเทวดาฉันอาภัสราหรือเทวดาฉันสุภาหรือเทวดาฉันปริตตสุภาหรือเทวดาฉันอัปปมานสุภาหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาฉันสุภากินหาเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอาภาเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นปริตตาภาเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอัปปมานาภาเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอาภัสราชั้นสุภาชั้นปริตตสุภาชั้นอัปปมานสุภาและเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นสุภากินหาภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาแล้วเมื่อเธอได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาชั้นเวหัปปลาเทวดาชั้นอวิหาเทวดาชั้นอาตัปปาเทวดาชั้นสุทัสสาและเทวดาชั้นสุทัสสีและเทวดาชั้นอกนิฐาเหล่านี้เป็นผู้มีอายุยืนมีวรรณะมากด้วยความสุขและเมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเมื่อเราตายไปแล้วพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นเวหัปปลาหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอวิหาแห่งเทวดาชั้นอตัปปาพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นสุทัสสาหรือชั้นสุทัสสีหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอากาศนิฐาเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นเวหัปปลาเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอวิหาชั้นอตัปปาชั้นสุทัสสาชั้นสุทัสสีและเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นอกนิฐาภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วเมื่อเจอได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพและเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเหล่านี้มีอายุยืนดำรงอยู่นมนานมากด้วยความสุขและเมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเถิดพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพเถิดพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากินจัญญายตนะภพเถิดหรือพึงเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะภพเถิดดังนี้เธอจึงตั้งจิตนั้นอธิษฐานจิตนั้นเจริญจิตนั้นความปรารถนาและวิหารธรรมเหล่านั้นอันเธอเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความสำเร็จในภาวะนั้นภิกษุทั้งหลายมรรคนี้ปฏิปทานี้เป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะภพเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะภพหรือเป็นไปเพื่อความสำเร็จในความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้เข้าถึงเนวสัญญาณสัญญายตนะภพภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกบุคคลผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยสุตตะประกอบด้วยจาคะและประกอบด้วยปัญญาเมื่อเธอมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าโอ้หนอเราพึงเข้าถึงเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันนี้อยู่ดังนี้เธอก็เข้าถึงเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปทำให้แจ้งเพราะรู้ยิ่งด้วยตนเองอยู่ในปัจจุบันนั้นภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้นี้ย่อมไม่เกิดในที่ไหนๆดังนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแลสังขารูปะปฏิสูตรคือเหตุสำเร็จความปรารถนาจบฟังธรรมคำพุทธ